فضل العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ جو لاہور سے تشریف لائے ہیں ان کو مفتی فضل احمد صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جنہاں نوں درود شریف آندا اوچی آواز نال پڑھو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. سامعین السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالی جل مجده الکریم دی بارگاہ بے کسپنا اندر عاجزانہ فریاد ہے, بندہ ناچیز نو ہر شر فساد محترم المقام جناب حاجی احمد بخش صاحب ہوراں دے اس سالانہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر پہلی مرتبہ حاضری ہوئی. میرے برادرم قاری محمد شبیر صاحب وراں دعوت دتی, اللہ تبارک و تعالی اس عاجزانہ خدمت نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے, اور اس دے سلے وچ انہاں دے خاندان دی دنیا اور آخرت سونی فرماوے. میرے برادرم مولانا قاری فیض رسول صاحب دم دادے واقعی نہ صحیح فرمایا کہ میں دم کرنا ہوں, نال انشاءاللہ بھی انہاں فرمایا اور انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دیندا ہے اگر چاہے تو دے شک را مسئلہ عالم با عمل نہ عالم تے نہ با عمل جو بزرگان دین تو کچھ حاصل کیتا ہے صرف کو پہنچاون دی ذمہ داری بعض اوقات پوری کر چکے, بعض اوقات نہیں ہو سکتی, اس محفل دے اندر میں جناب نو جنہ معروضات یا جس موضوع تے کلام کراں گا او تساں آیت کریمہ سن دے آئی سمجھ گیا ہو گیا موضوع دا عنوان ہے صراط مستقیم سیدھا راستہ. الحمد شریف فاتحہ شریف جڑے بیلی نماز پڑھتے ہیں انہوں نے پتا ہے بھائی یہ پانچ وقتی نماز دے اندر ہر رکعت پڑھی باقی کوئی سورت جڑی ہے اس کا تکرار واجب نہیں. یہ سورت دا واجب فرضاں دیاں پہلیاں دو رکعت ہیں واجب وتر نے ساری رکعت سنتا نفل نے ساری رکعت یہ سورت پاک نو بار بار پڑھنا پڑتا ہے اگر رہ جاوے تو سجدہ صاحب کا پڑ جاتا ہے سجدہ ہے صاحب پہ جاندہ ہے اگر رہ جاوے اس وقت تو جڑے پہلی نماز پڑھ دینے انہوں نے پتا ہے بھی باقی یہ تکرار ہوتا ہے اور آیات جڑیاں میں پڑھیا اسے سورت دیا ہی نہیں تو جڑے پہلی پانچ وقتی نہیں نماز پڑھ دے وہ میرے خیال دے کلاں دے اوپر تے یہ سورت ضرور سنی ہونی نا کسی نہ کسی نہ کسی دے کلاں دے اوپر چلی اسوے دے ساتھے دے یا سالانہ برسی دے اوپر یہ سورت پاک تو ضرور متعارف ہون گے بے الحمد شریف ہے تے اس اے آیات نے اس سورت پاک دے 13 نام ہیں گل غور نال سمجھا جائے کنے نام نے 13 نام پاک نے جنہاں وچوں ایک نام رب سونے نے اس دا رکھیا ہے سورۃ تعلیم المصالح اللہ تعالی دے کول سوال کرن دا ول دسن والی سورۃ اللہ کول کیویں منگنا اے سورۃ پاک وچ اللہ تعالی دسیا کہ منگنا کس طرح ہے اور دوسرا اے دسیا کہ منگنا کی ہے دوویں گلاں اہم نے خالق کے تعالی دے کولوں منگنا کس طرح ہے ول کی تے منگنی کیڑی شے ہوئے دو چیزاں جنوں سمجھ آ جانا بھی کیویں منگنا ہے تے کی منگنا ہے اوندا آپے دوواں جانا بیڑا پار تے جنوں ول نہیں آوندا منگن دا او بھی محروم رہے گا تے جنوں اے بھی شعور نہیں بھی منگنی شے کیڑی تے او بھی مار کھا پے گا بے منگنی جڑی شے وے جندی لوڑ ہے او منگے نا جے جدی لوڑ نہیں او منگے یا رب سونے جڑی شے دے منگن تو روکیا ہے او منگے تے جدا حکم کیتا سو منگے ہی نا تے پھر اپنے آپ محروم ہون والی گل ہے خالق کے کائنات دوستی دا حق ادا فرمایا ہے کہ او ایک تے ایسا مہربان کہ دیندا ہے پھر دیون والا ایسا عظیم ہے کہ نال ول دسدا ہے کہ انج منگ تے آ منگ تے پھر میں دینا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ منگن دا ول الحمد تو لے کے تے ایاک نستعین تک اے ہے ول طریقہ اور اہدن الصراط المستقیم تو لے کے ولدالین تک ادھے وچ مولا تعالی نے منگن والی شے بیان فرمائی اور سانو حکم فرمایا الحمد مطلب قولو الحمد لوگو مومنو قولو آکھو الحمد للہ ساریاں صفتاں اللہ دیاں نے کی مطلب ساریاں تعریفاں سناواں تے شاناں دا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العالمین. سونا اس وچ دعویٰ فرمایا ہے نال دلیل بھی دتی کہ ساریاں حمداں اللہ دیاں اس واسطے نے کہ رب العالمین کہ سارے جہاناں نو پالدا ہے رب. رب دا مانا ہوندا ہے ہر شے جس نو اس پیدا فرمایا ہے اس شے دے قائم رہن واسطے جو ضرورت ہے اور جنہ چیر اس نے انہوں قائم رکھنا ہے وہ ضرورت پوری فرمائے. سبحان اللہ. صدقے جاواں رب العالمین دا مانا سمجھو. ہاں جی جدن سانو اپنے رب دا پتا لگ گیا نا مسلمانوں نو اپنے رب دا پتا لگ گیا گل صرف پتے لاؤن دی. سبحان اللہ. جدن سانو پتا لگ گیا ایک تے اسا انسان بن جاواں گے جانوراں تو باہر نکلاواں گے. ہاں جی تے اور دوسری گل اے وے کہ ذلت اور خواری جڑا ساڈا مقدر بنیا کھڑا نا یہ سب ختم ہو جائے گی اور پھر وہی عزت آوے گی جڑی بابے فرید ورگیا کول. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, میلاد مصطفی. صرف رب نو پشانن دی لوڑ ہے. آہا سبحان اللہ. اسا ہر شے پشاننے آ دنیا دیاں سہ چیزاں پچھاننے آ سن بڑا پتا ہے بھی منجی کیویں گڈی دی اے کنک کیویں لائی دی اے ہاں جی کپاہ نرما کیویں بیجی دا اے نو سپرے کیویں کری دی اے ساریاں خبراں نے چیزاں دیاں سن لیکن نہیں خبر تے اپنے رب دی نہیں بھی اینو جڑا اے دانے نو اتاں کڈی لیاوندا اے تے کڈ کے تیار کر کے سکا کے تے پھر اینو او مونج کر کے سٹا چھڑدا اے تے مڑ نویں سرو نویں فصل بیجانی شروع کر دینے آ. اے کون اے بارے جاننے کہ بس کوئی ہے جڑا سانو کھوائی آؤں تو ماری آؤں کھوائی آؤں تو ماری آؤں تو لما پائی آؤں تو اٹھائی آؤں جانے آگا دی خبر کوئی نہیں رب سونے دے بارے. جدو سانو اللہ دی پشان آئی رب دی پشان دا مطلب ہے اللہ دیا صفتاں نو پشان. سبحان اللہ. رب دی بے نیازی نو پشاننا ہوتی قدرت نو پشاننا اس دے علم نو پشاننا اس دے احکام دین نو پشاننا اس ذات والا شان دی حکمت نو پشاننا جدو یہ سمجھ آوے گی نا تے پھر ایسا انسان سبحان اللہ. یاد رکھنا ایسا حال انسان نہیں اس تاں کر کے ایک بزرگ سن تے وہ جنگل وچ اللہ اللہ کر دے پھرن تے ہلاکو بادشاہ گزریا بعد وچ مسلمان ہو گیا سی. میں ایک مستند کتاب وچ پڑھیا اون دی اولاد وچوں سن جڑے مغل جڑے نے تتاری مغل جڑے نے انہاں دی اولاد وچوں تو او بادشاہ شکار کھیڈدا پھردا سی تے ہے سی حالے کافر تو بزرگ اللہ دے نوں ملیا تے کافر سی نا بغداد شریف دی گل ہے اوناں علاقیاں دے اوتے اس لے حکومت چنگیزیاں دی سی تو ملیا اس لے تے او جان کے نا گھوڑے دے شکار کرتا پھر جان کے چھیڑن لگا اس درویش نے اس جان کے گل ہو جی کیتی بھی انہوں غصہ لگے گا کہ میرے نال گرم ہوئے گا میں وڈ کے ہو سٹاں گا بس یہ مسلمان نے من بہانہ لب جانے مارن گا کہنے لگا بابا اے دس تیری داڑی چنگی ہے یا میرے گھوڑے دی پوچھل چنگی ہے؟ آپ نے فرمایا اگو فقیر سی فقیر جڑا ہے وہ سمے ہمیشہ اپنے نفس تے نگاہ رکھتا ہے بس انہوں ہی کوئی ہوندی ہے کہ میں کی کردا پھرنا وا وہ اپنا ہی محاسبہ حساب رکھتا ہے. جدوں بادشاہ گل کیتی تے اللہ دے درویش آکھیا یار گل ہے گھوڑا دا تو مالک ہے تے اے تیرے مالک ہون دا پورا لحاظ رکھدا جدھر موڑنا ہے اوتھے مڑدا جو کھوانا ہے صابر ہوندا غرض ہے کہ اے تیرے حق پورے کری پائی تینو پچھانے پھرتا ہے. ایک میرا بھی مالک ہے جس مینو پیدا فرمایا ہے, اس مینو حکم دیتے نے, مینو سارا کچھ اس دیتا بھی ہے تے نال آکام بھی بھیجے نے, پیدا بھی فرمایا سو. اس مالک نے جڑے مینو حکم دیتے نے نا جے تے میں او کر لے پورے تے مر کے گیا تے میرے تے ہویا راضی تے پھر تے سونیا میری داڑی ای چنگی ایندے نالوں, تے جے میں اپنے رب پروردگار دی فرما برداری پوری نہ کیتی مر کے گیا تے مولا ناراض ہویا تے میں تے اپنے مولا دا حق کوئی نہ ادا کیتا نا, تے مڑ میں جدو جاواں تے رب ناراض ہوئے تے ہن گھوڑا تیرا فرما بردار تے میں اپنے رب دا نہ ہواں تے مڑ ایندے پوچھڑ تے آپے چنگا ہو گیا. جدو بادشاہ گل سنی نا تے چوٹ وجی تے پشان آئی اپنی تے رب دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے ہاتھ بن کھڑا کافر سی, کافر سی جڑا لڑائیاں کر کے تے پورے مسلماناں تے قبضہ کیتی بیٹھا سی, فقیر تے تلوار دی ایک چوٹ نہیں برداشت. سبحان اللہ. تے ہاتھ جوڑ کھڑا آندا اے اللہ دے فقیرا مینو کلمہ چا پڑا جس محمد پاک دا توں غلام اے او دا غلام مینو وی چا بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دے فقیر نے کلمہ پڑھایا ہن بادشاہ مسلمان ہو گیا, جدوں بادشاہ مسلمان ہو جاوے بادشاہ جس دین والے پاسے لگ جاوے ریایا آپے ہی لگ جاندی اے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. ذرا مزے نال سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگ فرماندے نے بادشاہ ڈرائیور وانگ ہوندا ہے, جدے مرضی ڈرائیور گڈی موڑے اودے مڑدی جانی اے, وچ بیٹھن والیاں دے نہیں گل بن سن بننی اوناں چیر جنہ چیر او نیک نیتا نہ ہوئے. اے بدترین بندہ جے ڈرائیور بن گیا, اے بدکار نبی دی شریعت دے حکماں نوں چھڈن والا جے حاکم بن گیا ڈرائیور بن گیا, نہ سید بچن گے نہ مولوی بچن گے نہ عوام بچے گی. توں میں تے سمجھنے آ مولوی مجرم ہوندے, مولوی سیدھا ہو جاوے سارا جگ سیدھا ہو جاوے گا, پر پاک حسین دسیا اے پیر سیدھا ہوئی تے ککھ نہیں بننا, مولوی سیدھا ہوئی ککھ نہیں بننا, جے اک حاکم سیدھا ہو جاوے تے سارا جگ سیدھا ہو جانا. سبحان اللہ سبحان. پاک حسین مولوی نال لڑائی نہیں کیتی, کسے پیر نال نہیں کیتی, سیدھی حاکم دے نال کیتی سی. او بھی لڑائی شروع وچ نہیں کیتی, صرف پہلو حق آکھن دی سوچئے اور صدقے جاواں اونوں ہٹاون دی سوچئے بھی کسے طریقے نہ بننے پاوے. خدا دے بندے جدوں بادشاہ نے فقیر دی گل سنی ایمان قبول فرمایا ہے تقدیر بدل گئی بادشاہ نو, بادشاہ نو اللہ دا فقیر فرماؤدا ہے ہن تو مسلمان ہو گیا میں, میں بغداد سارا مسلمان لینا چاہنا. آندا لجپالا مینوں مہلت دے وقت دے پھر آویں ویکھی تینو ہر پاسے نبی تیرے دے اسلام دا راج نظر آوے گا. سبحان اللہ. ویکھی ہر پاسے نبی دا راج ہوے گا, نبی تیرے دے قرآن دا راج ہوے گا. آپ چلے گئے بادشاہ گھر آ گیا, سال تو بعد فقیر اللہ دا واپس آیا ہے, بادشاہ اپنے گھر بیٹھا ہے. توجہ فرما, اللہ دے فقیر نے جا دستک دتی, وہ خبر ہوئی تو درویش آیا کھڑا, انہیں آخیا آن دیا جے. اللہ دا فقیر پہنچیا کہن لگا کہ سنا کی بنایا یا دا لج پالا, سارا علاقہ مسلمان کر لیا ہی, ہاں جی سب کفر مک مٹا دتا ہی, ایک پنڈ دا چودھری ہے تے پہلوان ہے, وہ آندا ہے میں انہیں چر مسلمان نہیں ہوں گا جنہ چیر مینو کوئی پہلوانی دے اندر ڈھا نہ لوے, مینو گرا نہ لوے. اللہ دے فقیر آکھیا گل کوئی نہیں چل پینے آئے سڑ کے جاواں, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کلا قلندر اقبال فرماؤں دا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا غوث اعظم مدناڑا سبحان اللہ اللہ دے فقیر نو بادشاہ لے گیا پہلوان سی اگوں تکڑا رستم سی اپنے زمانے دا علاقے سارے نو ہرائی کھڑا سی تے طاقت دے بڑا ناز رکھدا سی پر اونوں پتہ نہیں سی بے وقوفا تو کی شےویں ککھ نہیں اے ایویں مٹی تو بن کے اکڑیا پھرنا ویں یاد رکھ لے رب سونا آکڑ والیاں دے گاٹے بڑے مروڑ نہ جاندا ہی خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما اللہ دا فقیر جدو اپنے اعلان ہو گیا اللہ دے فقیر اپنے کپڑیاں وچ کھلو توجہ فرما کیونکہ گوڑے تو لے کے دھنی تک ننگا ہونا حرام ہے حصہ وکھانا حرام ہے نبی فرماندا ہے لان اللہ ہندا ذرا ول منظور آئی لئی دیکھن والا وی لانتی ہوندا ہے تے وکھاون والا وی لانتی ہوندا ہے مت سمجھے جے اج میلے لگدے تے کبڈیاں ہوندیاں نے تے ویکھن والے وی لانتی تے وکھاون والے وی لانتی بندے نہیں یاد رکھ لے اللہ دے فقیر نبی سرکار دی سنت پاک ادا کر دیا سبحان اللہ نبی دی سنت ادا کر دیا صدقے جاواں جدو ہاتھ تے ہاتھ پائے ہجی ہاتھ تے ہاتھ پاونا سی فقیر کیڑا زور لاونا سی اللہ دا فقیر کیڑا زور لاونا سی او دے تے ہاتھ سن طاقت رب رحمان اللہ دے نور نال جو رنگیا پھردا سی اللہ دے فقیر نے ہتھ وچ ہتھ دتا ہے پہلوان کنڈ بھرنے جا ڈگ گئے ہاں جی جدوں کنڈ بھرنے ڈگ گئے آندا ہے مہربانی کر ایک وارا پھر لڑ میرے نال پیر تلک لیا ہے آ جڑا جڑا ڈگ پویں مڑ بہانہ تے مڑ لاؤں گا آندا ہے کوئی پیر تلک لیا ہے کسے نہ کسے پاسوں پاس پھر ایک وارا او بڑی کوشش کردا ہے اللہ دا فقیر آکھیا لے بھاویں 10 وارا آ جا کیڑی گل ہے اللہ دے فقیر نے پھر ہاتھ وچ ہاتھ دتا تے کنڈ بھرنے ڈیگ چھڈیا ہے ہاں جی تیسری وارا موڑ آکھدا ہے جدوں تریجی وارا ویکھیا اللہ دے فقیر نال لڑیا نہیں گیا سمجھ گیا ویکھن وچ کمزور لگدا ہے پر ایڈا زور کیوں ہے نہ پر زور کیوں ہے سمجھ لگی حق انہاں دا دین ہے انہاں دا دین حق کے کلمہ اونے وی پڑھیاں مسلمان ہویا غرض خدا دے بندیا صدقے جاواں انسان اودے ہی مومن مومن انسان بندئی جدوں اینو رب رحمان دی پہچان آ جاوے سبحان اللہ دی پہچان آ جاوے رب العالمین سبحان اللہ رب دلیل دیتی ہے رب پہلو دعویٰ فرمایا ہے ساریاں حمداں صفتاں میریاں نے اللہ دیاں نے پھر نال دعوے دی دلیل دیتی سو دلیل وے سارے جہاناں دا پالن والا جو اللہ ہے سبحان اللہ پالدا ہے پیا جڑا پالدا ہے پیا پھر حمد اودی ہو سمجھی حق اودی سمجھی توجہ نہیں فرمائی اللہ دیا فقیرہ تو سا سوال ہوئے گا چشتیا ساریاں حمدہ رب دیا پیاک نامیں اسا روزانہ کسے نہ کسے دا احسان مننے آئے سویکھنے آئے کوئی کسے دے احسان کردا ہے کوئی کسے دے کردا ہے رزق کوئی بندہ تو جو فرما کوئی بندہ زمین تو پیا لیں دے زمین تو اگ دیے اگاندی زمین لیں دے زمین تو آئے حمد رب دی کریے زمین دی کریے کہ رب دی کریے دین دی زمین پیئے تا تعریف حمد رب دی کریے دودھ مجھ تو لینے آن تعریف اللہ دی کریے کی پیاکھنا ہے کوئی گل نہیں کرنا والی مجھ دی کرنی چاہیے دی کہ اللہ دی اللہ دی تعریف مجھ دی کرنی چاہیے دی جتھوں لبدا پی زمین دی تعریف کرنی چاہیے زمین ہے تو بڑی پاک ہے آکھنیاں تینوں سانوں منہ چ روزانہ بندیاں دے اج میرے خیال دے ہر چوتھے بندے دے منہ چوں نکلیا کھڑا کی وہ ہر شے انگریز پیا دیندا ہے نالے اوندے خلاف بول دے آکھ دے نہیں ایمان نال بے شک اوے ہر شے انگریز بنائی دتی اوندے ہوں اندر بھی خلاف بولیے ویکو مولوی وہ تو چنگے سانو سوئی نہیں دیتی انہیں سارا کچھ بنایا یہ تعریف کیتی کھڑے کافر دی سن لے قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان نہیں نگاہ کر اس رب پروردگار تے پالن والا ہی رب پر ایتھے اس ذات نے اپنے پالن والے ہون نو چھپا دیتا ہے مخلوق دے پردیاں وچ اگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریا زندہ باد چھپیا وہ تک اپنا گے تے گل بنے گی تو اندر تک یہ نہیں اپنا بھی اصا آخی ہوں زمین دے کئی نال ٹپے چا ماریے ٹویا کھوداں گے تو رب دے نیڑے اپڑ جان گے یا کوئی چار فٹ سو فٹ دو سو فٹ ہزار فٹ جہاز سے بہ گئے اتنا چڑھ جائیں گے تو رب دے نیڑے ہو جائیں گے رب سونے نال نہ ہیٹھاں ہو کے بندہ نیڑے ہوندا ہی نہ اتنا ہو کے ہوندا ہی نہ سجے نہ کھبے رب نال نیڑے ہون دا من ایویں کہ بندہ اپنے دل دے اندر یقین دی ایک اکھ پیدا کردا ہے جیڑی ویکھدی ہے کہ کائنات وچ جو ہوندا ہے پیا کرن والا اوہ بے شک سبحان اللہ باقی سب پردے نے حقیقت کون ہے بولو تو صحیح اللہ ذرا اچھی اچھی بولو اللہ حقیقت کیندی طرف ہوئے مثلا مجھ نو پٹھے کھوانا ہے پٹھے کھا کے ہن پٹھیاں دے وچ تو انج کر انہاں پٹھیاں نو ساری دیہڑی پی پی کے تو مجھ دے کھوان تو پہلا پی کے تے پانی کڈ کے تے چٹا دودھ وچوں بنا جن مرضی چٹے پٹھے کھواوے نا پٹھے رگڑے ایک کترا چٹے پانی دودھ دا نہیں کڈ سکتا کڈ سکتا ایمان نال دسو پورا مربع پٹھیاں دا رگڑو پر صدقے جاواں اس ذات پاک دے او سونے تیرے لکن دی وی کمال ہے تیرے ظاہر ہون دی وی کمال ہے سبحان اللہ پر ساڈے انے ہون دی وی کمال ہے ساڈے نبی نے ہون دی وی کمال ہے حالے بھی دور سمجھنے آئے صدقے جاواں خدا دے بندے ہن ادھر ویکھ رب وحدہ لا شریک مولا نے چکی لائیے مجھ دے منہ دے اندر جنہاں نوں تو دند آکھنا ہے وہ چکی آئی پیندی پئی ہوندی پیٹ کے اوہے اوہی پٹھے ہن اونے اندر لے جانے نے سبحان اللہ اگالی کرنی ہے اگالی کردی ہے پئی ہاضما بنا ہے بھائی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ یہ اگالی دو طرح کی ایک کرتا ہے وہ مجھے پتہ لگا میں پچھان لیا بھی یہ چگم پہ کھانا ہے تو وہ جناب بیٹھے نا میں ہوں نیادی اڈے لاہور کی گالے میں بیٹھا میں یار اصل جٹ جی بندے دیسی جائے اصل یہ سنتے سا بھی اگالی جانور کرتے ہوں سنے پتا نہیں بندے کدو شروع کر دے وہ پیڑا پیا نہ منڈا تو منہ بند کوئی مول پیچھے توجہ نہیں ہوں جانور اگالی پیا کر دے پیٹ کے اندر لے گیا توجہ نال گل سمجھی صدقے جاوا تیرے حسن و جمال دے جلوے تو صدقے سونے جدو اندر لے جاندے ہن سونے رب نے ایسا حساب بنایا میرے وچوں کہ اسے ساوے پٹھے دے وچوں خون وکھرا بنا دیا بوٹیاں وکھریاں بنا دیا ہڈیاں وکھریاں تیار کرنیاں تکڑیاں اندروں ہونیاں تے اسے دے وچوں گوبر بننا ہے گندا تے پلیت پیشاب پھر وچوں کیڑی شے وے جیڑی ایسا دودھ کڈ لے اے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہن دس او خالص دودھ خون بھی پلیت ہے گوبر بھی پلیت ہے بے شک دودھ پلیت دے وچوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اور سن پٹھے پاک پٹھے پٹھے گئے اندر ہن اے ہوئی پٹھے پلیت بھی نہیں اے ہوئی پٹھے پاک بھی نہیں جے گوبر دی شکل چایا ہے تے پلیت پیشاب دی شکل چایا ہے تے جے دودھ دی شکل چایا ہے پاک ہے تے جے گوشت دی شکل چایا ہے تے حلال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن میں پوچھنا پلیت دے وچوں انج پاک کر کے لے اون والا تو ویکھے تے جے تو میں جے انے ہو جائیے تے مڑا آپے آکھاں گے ماجی سارا کچھ کافر تے منافق وہ ہمیشہ ماجی تے مخلوق تکران دائی تے مومن ویکھ دائے پیشاں وہ اندائے کیے پٹھے بھی ہوئی سارا کچھ ہوئی یہ وچوں ہی کاریگری قائم کھائیے اپنی وہ پھر آپے ہی آکھ دائے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تی شان نہ سب بنی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ فرما سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر ویکھ آ جائے تیرے سامنے گڈیاں کھڑیاں نہ لویا کھڑیا ویکھ لے اے تن پتہ ہے تو ویکھنا ہے انہاں دے بناون والیاں نو جڑے شکلاں وٹاون والے بناون والے نہیں شکلاں وٹاون والے شکلاں انہاں شکل وٹا کے تے اس شکل تینو سامنے رکھ دیتا ہے لیکن اے نہیں ویکھیا اے لویا کتھوں آیا ہے توجہ نہیں فرمائی کتھوں آیا ہے پتہ جی رب سونے نے زمین وچ اینو ریت دے ذریاں وانگو رکھیا ہویا کیتے ذریاں وانگو تے انگریز تے ہن شکل وٹائیے نا تے آپا پیانے باسی یوں ہی سارا کچھ تے ریت دے ذریاں وانگو جڑا لویا زمین وچ رکھیا ہے او کنے رکھیا ہے رب رکھے آئی خدا دے بندے آن شکل جے وٹیچ کے آوے تو پھر نہ ویکھی کسے پاسے ہمیشہ اس پروردگار تے نگاہ رکھی جڑا مردیاں وچوں زندہ بڑھان دائی زندیاں وچوں مردہ بڑھان دائی پلیتاں وچوں پاک بڑھان دائی پاکاں وچوں پلیت بڑھان دائی سبحان اللہ پاکاں وچوں پلیت بڑھان دائی صدقے جاواں اس واسطے رب فرماندا ہے رب العالمین سبحان اللہ جڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہے سبحان اللہ ویکھ ایتھے اک گل کر کے اگے چلدا سنا دیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گل کرن لگا توجہ نال سمجھی آپاں اک کام کریے مشورہ دین لگا توجہ نال گل سمجھی ایک کام کریے مجاں گاواں بکریاں بھیڑاں جتنے جانور دودھ دیون والے ہیں یہ سارے مار چھوڑیے ٹھیک ہے مشورہ آدھے ہو کہ لاہور ڈنگر مارنا ہے بیٹا چنگا بول جی یار میں تو انو دسنا تسا منو گے بھی واقعی مارنے چاہیے ایک نہیں رکھنا چاہیے کیویں بھئی ایک تے پٹھے کھاندے نے خرچہ ہوندا ہے نا تے کہ نہیں ہوندا بولو بولو ہوندا ہے دعا اوپر کردے نے او پلیت ہے کہ پاک ہے نرا گند نہیں اچھا پیشاب بھی کردے نے کسے نے سنگ بھی مار دے نے کہ کوئی نہ مچھ اتھری ہوئے تو لات بھی کٹ مار دی جنہوں آدھے نے ٹوٹی وہ ناسا بھی بھان چھٹ دی ذمہ دار دیا کہ کوئی نہ بھان دین دیا کسی نے جیسے موجہ چائی کھڑی ہوئے توجہ نہیں فرمائی اچھا انہیں گھاٹے جڑی دیتی کھڑی ہے انہوں آپ پا گھر چرکی کھڑی ہے توجہ نہیں کسی ਉਹਨੇ ਘਾਟੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਗੋਬਰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਵੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਲੀਤ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨੇ ਵੀ ਪਾਲ ਛੋੜੇ ਕਿਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ اچھا چھٹاکی پائیا دودھ لینا ہوئے تے ٹوٹیاں کھاویں تے ناسا بناویں تے قبول ہے تے پٹھیاں دی پوری پانڈ لائے آویں زمین تیار کریں پٹھیاں باستے اے بھی تینو کھیچڑ تے مصیبت قبول ہے قادی خاطر ایک پائیا دودھ لینا ہے چلے آ اے نہیں سوچے کہ اینے گند تے مشقت دے وچوں دودھ مل جاندا ہے پائیا تے سارا کچھ قبول کیتی کھڑیا ایک پائیا دودھ دی خاطر تے مولوی او دین والا جے تینو نبی سرکار دے دین دی کوئی گل دس جاوے تے اوندے کول گناہ وی ہو جاوے تے پھر تے فیصلے کیتی کھڑا ہے مولوی مر جاؤں سارے تے سکون سبحان اللہ اگر مولوی پی گئے مسیحی ساری پی گئے وہ میں کیا کھانا خراب نہ ہوگی یہ تے آج جیسا سنے آگے پوری مسیحی تھی تو سب پی سکتے ہو مسیحی آیا کھلی جا پی کے بکھاؤ اور قوم دے جی ہوئے ہوئے وہ جی مولوی مر جان انہاں دا بیڑا گرک ہو جاوے نہ تیری تباہی پر چھوڑی کیوں آخ جی حافظ بلائے نے مولوی بلایا ہے کو گالے کرنا لی قرآن پڑھاندا ہے تیرا پیا پانچ سو لیندا ہے میں کہا جی واقعی نہیں ہونا چاہیدا جنت بھی دے تے نال روپیے بھی لوے کو گالے کرنا لی یہ تے اتو ملانگ آوے یا نصیب و لال آوے جہنم بھی دے وے تے پیسے بھی لوے سب آدھ سے سبحان اللہ بھولا انے جو ہو گئے سانو نبی دے کلمے تے دین دی قدر جو نہیں رہی وہ تے پاک حسین ورگہ جاندہ سی کہ ایڈا قیمتی ہے بہتر بھی دینے پین تے نقصان نہیں سودا کھاتے تے نہیں بھارے تے آکے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریا یا غوث یاد سبحان اللہ اسانو پانچ سو دے پچھوں دین نبی سرکار دا جیڑا کوئی لبدا ہے پیا تے کوئی مسلمان بندے دے پتراں کو جے کوئی زندگی لنگ جاوے تے اگاں کوئی خبر آ شر پڑ جاوے اینو مڑ وی گھاٹے وچ پجے سمجھنے آ باجی مول میں مر جان ہاں جی جناب جی پھر جناب اساں کی کیتا ہویا ہے خدا دے بندیا او ایک مجھ تے غور چا کر ایک بکری بھیڑ جا ویکھ اونوں کھوانا ہے پیانا ہے خرچے کرنا ہے خرچے بھی کرنا ہے گوبر بھی صاف کرنا ہے خونے بھی پڑوانے پے مڑ وی آنے آ چلو کوئی گل نہیں دودھ دا پائیا تے ملدا ہے پیا او نبی دے دین دی قدر سمجھ لے جے مولوی نہ ہوندے ایو کلمہ سانو نصیب نہیں سی ہونا ہے پروفیسر دے سانو کلمے وچ چھڑا منائے کھڑے نہیں قسم با دولا شریک مولا دی وے سور کٹھ نہ کھاوے تھارج کدی گوارا نہیں ہو سکتا وے مجھ اساں دوواں جہاناں وچ رب دے عذاب تے قہر وچ پھس گئے ہیں خدا دے بندیاں نبی دا دین آوے اک گل لب جاوے ساری زندگی دین نہیں دے سکدا وے حق سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سبحان اللہ تینوں قرآن دی قدر دی گل سناواں رمضانک سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن دی قدر دی گل سناواں امام احمد رضا بریلوی سرکار نے ایک واقعہ لکھیا ہے ایک اللہ دا فقیر اپنا پتر پایا کسے حافظ عالم دے کول توجہ نال گل سمجھی کسے عالم حافظ دے کول اپنا پایا پتر اینو قرآن پڑھا دے حافظ صاحب قرآن پڑھایا توجہ نال گل سمجھی قرآن پڑھایا کس طرح الحمد جدو مکی نا الحمد شریف والا دالین تا کپڑیا ہے تے پچھو اللہ دے درویش نو پتہ لگا بھی پتر الحمد مکا لئیے 4,000 دینار سونے دے کنے آتے رپیے نہیں اے تے ہن کاغذ تے رسید اے رسید ہے ساڈے کول رسید اے رپیے نہیں ہاں جی اوتے لکھیا بینک دولت پاکستان 10 روپیہ حامل حاضر کو مطالبہ پردہ کرے گا روپیے کوئی ہور نے چٹھی ہے آکے جدو بینک کول آکے آکھو گے نا بھئی آ چٹھی واپس کرو تے سانو روپیے دیو کیونکہ روپیے سن اصل سونے چاندی دے کیا دے سن سونے چاندی دے یہودی تے او چک کے لے گیا نام مراد سانو کاغذ پھڑا کے لکھے تو گیا وے ملک دے اوتے کوئی ہو جے حالات بدل جان حالا حاکم بدل جان حکومتاں بدل جان پھر تیرے گوریاں وی ہون گیاں تے تیلی لاویں گا کسے ماچس دی ڈبی وی انہاں نال نہیں دینی انہاں آکھنا روح تے سانو اوتھے روڑی دے سڑ گیا ہاں جی بہرحال اوسلے مسلمان کیونکہ مسلماناں دی حکومتاں سن اسلام مسلماناں انساناں دا خیر خواہ اے اسلام دوست تے انہیں سونے چاندی دے پیسے بڑھائے ہوئے سن وہ ہر تھان دے اوتے مول والے ہوندے نے جتھے مرضی لے جاویں نہ بدلن دی لوڑ پوے نہ کسے کم جناب اونوں کھوٹے ہو سکدے نہ کوئی گل انہاں دے اندر کوئی گھاٹا نقصان نہیں ہو سکدا ہمیشہ مول قیمت والے نے 4,000 دینار سونے دے اللہ دے فقیر چکے تے جا حافظ دی حافظ صاحب دی خدمت کیتی حافظ صاحب کہن لگا کیڑا کم ویکھیا جے 4,000 پے دیندے جے ہلے تے الحمد شریف مکیے کیڑی گل کیڑی شے میں ایڈی ویکھی کھڑے جے 4,000 دین لوڑ کیڑی ہے پر اگو قدر والا سی اللہ دا فقیر اپنے پتر نو فرماندا ہے اٹھ پترا ایتھے ایدے کول نہیں پڑھنا عرض کردا ہے ابو جی گل کی ہے حافظ آندا ہے گل کی ہے آپ فرماندے نے او بے قدرا تینو قدر ہی کوئی نہیں تو 4,000 دینار سونے دے ود سمجھے نہیں الحمد شریف نو گھٹ سمجھ آئی تینو قران دی قیمت دا پتا کوئی نہیں تیرے کول قران پڑھاون وی جائز نہیں اکے اکے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریا یا غوث آدم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ قرآن دی قدر جو جان دے سن پتہ سی اجڑی کائنات کھلیے یا آسمان زمین صرف قرآن دے سر سے کھلے مت سمجھے کوئی کتا سائنس دان نے رکھی کھلائی نا نا سائنس دان تے نو تباہ کرن دے بم بنا کے بیٹھے ہوئے نے ہر ملک دی کوشش اے ہو جا وڈے تو وڈا بم بناواں اک سرے مارا تے دوے سرے تے فصلاں وی تباہ کر دیاں بندے وی مار دیاں جانور وی مک جان سبزے وی ختم ہو جان اے تے لانتی پوری دنیا نو مٹاون والے نے اپنے مکاون والیاں نو اپنے مکاون والیاں نو ترقی پر دیندے نے اے جڑی کائنات کھلوتی آئی اللہ دے قرآن دے سر تے کھڑی آئی حدیث چاہندا ہے جدوں قیامت نیڑے آونی ہے اللہ قرآن اٹھا لینا وے حافظ اٹھن گے سینیاں وچ کوئی شے نہیں ہونی کاغذ کھولے گا لفظ کوئی نہیں ہونے نیرے کاغذ ہی رہ جان گے اس نے حضرت خضر علیہ السلام دعا کرنی ہے یا مولا میں دی لمبی زندگی لے کے جیندا رہاواں پر ہن تیرا قرآن نہیں رہا مینوں وی موت دے دے حضرت خضر علیہ السلام نو وی رب اس نے موت عطا فرما دینی ہے اور صدقے جاواں توجہ فرما رب دے قرآن دے صدقے اے جنہ چر کائنات کھلوتی ائی جے کافر پیا وسدائی تے اسے قرآن دی برکت بے شک مومن وی جنہ جر پیا وسدائی اسے ویسے قرآن دی برکت ہی خدا دی قسم کر کے آنا جدو قرآن دنیا تو گیا ہاں جی اے کافر مکامن دی کوشش وچ لگے کھڑے نے آندے نے لانتی اے قرآن دہشت گردی سکھاندا اے قرآن بندیاں نوں بدماش بناندا اے قرآن آکھے لڑانا سکھاندا اے انساناں دے نال میں کہو لانتی او لانتی او لڑاون والے تساں او مارن والے تساں قرآن ضرور مارن سکھاندا اے پر کدا کیندا مارن سکھاندا اے قرآن آندا اے جڑا پچھو نظر آوے اونوں مار بے شک آکے سبحان سبحان اللہ ہاں تے انسان دی فطرت عقل دا تقاضا ہے پچھو وے نہیں تھواں وے نہیں لتر لا لینا ہے ہر بندہ لتر لا لیندا ہے او نہیں سوچدا اللہ دی جاندار مخلوق ہے ہاں جی جڑا آکھے کچھ نہیں آکھنا چاہیدا اللہ دی مخلوق نو کچھ نہیں آکھنا چاہیدا اونوں آکھے پچھو جدو نکلی اینوں منہ نال چم کے لاویں اینوں ہاتھ دے اوتے دودھ پلاویں اینوں کچھ نہ آکھیں کیوں اس واسطے جے آکھے گا تے اللہ دی مخلوق تے ظلم پیا کرنا ہے پر ایمان نال دس جدو پچھو نکلدا ہے سبحان اللہ سپ وینا تے چھوٹا پتی کھڑا ہونا کہ نہیں ہیں تینو خدا دی مخلوق تے ترس نہیں اوندا اج تو بعد بالکل سپاں نوں کھوجنا بستریا تے سواں پتر دے گالے چ ہار بنا کے پاواں دنیا پچھے خیر تو آکی اللہ دی مخلوق نال پیار کرنا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ چلے آتے کیوں سوٹے پٹی کھڑاؤں کسے بچھو نو آکھیا سی نا کسے ٹھوئے نو آکھیا کوئی اے داسو وٹھو ہے آ او تا انو دنیا ویخ دیئے دلی تر لا لین دیئے تو ایڈا ہی بہنے کیوں اور سگو آکھیا تو اینج کار تو اگا ہاتھ چا کر تے تینو آپا ہونے داس دے آنگے تو آپ ہی لائی کھڑاؤں سا بولا اچھا ہون توجہ نال گل سمجھے ٹھوئے نو کیوں مارنے نا مراد جدو نیڑے لگسی تے کی مارسی ڈنگ تے کرسی پیڑ ایویں ہے کہ نہیں تے سپ ڈنگ مارسی تے مرے گا جان دا خطرہ ہے جان نو تکلیف پہنچ دیئے تاں کر کے پہلو ہی سوٹے پٹی کھڑے ہیں تے تینو اینا نہیں سمجھ جننے موزی جانور نہیں بھیڑیا نظر آوے تے بکری چیرن چیردا ہوندا ہے اونوں پھٹ کتے چھوڑی کھڑا ہوندا ہے مارن واسطے بندوقاں تے رفڑا کڈی کھڑا ہوندا ہے او جے نا مراد سور ہے تے او کماندا اچ وڑ جاندا ہے تے گنیاں نوں ایویں وٹ وٹ کے سٹی جاندا ہوندا سبحان اللہ گھر دے او موزی نقصان کردا ہے تیری فصل دا تیری نسل دا تیری جان دا تے اونوں مارن تے ہوندا ہے تے جیڑا کافر ہے او جان دا وی دشمن نہیں ایمان دا وی دشمن نہیں عزت دا وی قاتل نہیں توجہ سبحان اللہ نسل وی مارتا ہی فصلاں وی اجاڑتا ہی کدی پہلا سپرے تو نہیں سکردا ہوندا ہن سپرے ماں تو جان ہی نہیں چھڈی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ادھروں سپرے ہور کرنا ہے ادھروں سنڈی ہور دے دوں گی مینوں اک کاندا جٹا کے چشتیا میں کہ کی گل ہے آکھے بڑے سپرے کرنے آئے پر کیڑا نہیں مردا میں کہ قبلہ جدوں ساڈا نہیں مردا وہ کے میں مرے آکھے ساڈا کیڑا میں کہ جڑا اندر انگریز بیٹھا ہے اساں وی تے آنے ہاں چھڈو جی دین اچ کی پیا ہے مولویاں تے ہمیں سر کھا کے نماز پڑھو داڑھی رکھو توجہ نہیں فرمائی عورتاں نوں پردے کراؤ ظلم نہ کرو جی حلال کھاؤ گل کر سبحان اللہ خدا دے بندے قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے رب دا قرآن پڑھ کے ویکھ رب فرماندا ہے کافراں دا کم ہے کافراں دی ایک جماعت دا او جدو او فصلاں تے نسلاں تباہ کردے نے ہاں جی اساں جدو انہاں نال لگے تے ایو ہی کھادا پائیاں تے ایو ہی پایا کھادا تے جناب ہن فصل تے چوکھی بن گئی ترالیاں بھریاں واہ واہ سوادی پر بڑا جناب وچ بیماریاں وی لا علاج لگیاں کدی پتھریاں تے او گادیاں وچ نہیں سڑکیاں تے پانی پٹھوں دا پیندے سن اسمانو اوتوں کو ٹوٹی لگی سی اوتوں اسمان ہونا تے جراثیم آ گئے نے میں کہ پتر کتھوں جراثیم اور کوئی بارو جراثیم نہیں آئے ਉਤਰੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੱਟੇ ਗੱਟੇ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਬਚਾਈ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਬਚਾਈ ਫਿਰਨਾ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੀ ਮੁਰਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਕੇ ਠੇਠੋ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ تریا جانتا کوئی نہیں سو سو بیماریاں تے انہاں دی ترقی ہن تینو ولیٹیا تیرے اندر بھی آئی کسے نو بلڈ پریشر لگا سن بلڈ پریشر دے کسے دی اکھاں ہی غائب ہویاں کھڑیاں بچپنے تو ہی ہاں جی ہزارہ بیماریاں تے اندر قسم خدا دی مینو ایک آندا چشتیا جے پہلو فصلاں نو سپرے نہیں سی ہوندی فصلاں دے اندر جے پہلو کھادا نہیں سن پیندیاں تے فصل وی تھوڑی نکلدی سی فصل وی تھوڑی نکلدی سی 20 من کلا کڑک نکلدی ہوندی سی ہن 50 من نکلدی اے میں کہ پترا اے دس ایک بندہ تینو تین روٹیاں دیندا اے توجہ نال گل سمجھی تین روٹیاں دیندا اے دو وچوں کھسکا لیندا اے تو آ دو دیندا اے تے دوویں رہن دیندا اے تیرے بارے چ کون آکھے دو والا آکھے تے تین دتیاں سوت تین والے نے دو کھسکا لیاں میں تے ایک ہی بچی میں کہ پتر تو غور نہیں کیتا ای پہلا 20 من کلا سی نیری رحمت والا سی خرچے وی نہیں سڑوندے 20 من گھر چ رکھ لیندا سی ہن 50 من کڈنا وے 40 من لے جاندے نے بختاں والے سپرے والا کھاد والا سود والا تینو کی بچیا دا من تے او بیماری والا توجہ نہیں کیتی میں ضلع مظفر گڑھ گیا تقریر دے تو یہ گل کیتی جا ٹک بیٹھا یاندا میں چا آکھیا 20 من ہو سکیا مولوی صاحبا 20 من دا من وی اوکھا بچدا اے تواڈے منے تے ہلے روح جڑی ہے نا کھپا اے کچھ چنگی رہی ہے آ ضلع مظفر گڑھ تے ڈیرا تے سہی والے دے جائے نا او دوائی خدا دی کھوتی نالوں وزن کچھ اوکھا پے گیا کھوتی سی دو من دی نا تے وزن اوتھوں پے گیا چار من او جٹ ایتھے با ہتھڑ کے تے پے روندے نے آکھے 6 مہینے وی گل کیتے لبھی شاہ کوئی نہیں میں کہ پتر ترقی سی کو تو کہتے ہیں توجہ نہیں کیتی اینو ہی جترا کی خدا دی قسم کر گیا نا او سوار و رب وحدہ لا شریک مولا تو سبحان اللہ کنڈ کیتی دشمن نا مراد پچھواں نال یاری لائی او ایویں ڈنگ ماری جاندے نہیں اس دا تباہ کر دتیاں نہیں اج ہی میں تانوں لطیفے دی گل سناواں سبحان اللہ اج میں بیٹھا نا لاہور گڈی تے اے سی والی راہ وچ بس وچ ساڈی عادت تے مڑ اللہ دے درویشاں سان سبق پڑھایا اسی بس وچ مڑ شروع ہو جاندے سبحان اللہ ہاں اوتھے گل کرنی جڑی بڑی اوکھی ہوندی ہے ایتھے تے پھسے بیٹھے جے بھیا جڑا بلاون والا ہے ایندی وی عزت ویکھنی ہے تے دوروں آیا کھڑا ہے مہمان ہے چلو جی کوئی گلاں اوتھے دی یا کر وی جاوے اوڑا گھٹ کے کر توجہ نہیں کی ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੰਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੁੱਟੇ ਉਹ ਮੋੜ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਕੋਤ ਕੋਤ ਕੇ ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਬਲੀਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ ਝੂਟਾ ਲੈ ਲਈਏ ਪਿਛਾ جے یار دے نادا ملے میڑا چھوڑی پا لئیے تھا سچیے سبحان اللہ سبحان اللہ میں وہ گل شروع کیتی نا میں کہ یار گل سنوئے کتے نو پالیے نا کتے نو تے انہوں ہیک دے آر چا روٹی سٹیے نا تے وہ بھی کوشڑ مار دا ہے اگلے دن چور آوے نا چوری کرن تے پنی ہوندی اس وجہ کھڑا ہوندا وجدا ہے کہ نہیں تے مالک نو پشانی کھڑا ہوندا اس میں ٹکر سٹیا میں کہ یار صدکے جاواں اپنی فوج تے پولیس تو قوم دا 80% کھاندے نے خزانے دا 80% کتا تے پوچھل ماردا تے اے بم مراوندے نے امریکہ نو بلا کے کتا پوچھل ماردا اک دیہاڑ کھا کے اے نا مراد 55 سال نوکری کردے نے توجہ نہیں کیتی 25 سال قوم دے خزانے دا کھاندے نے ایو ہی غریب انہاں نوں کھواون والا اے ایندے ٹیکس ایندیاں مہنگائیاں ایندے سارا کچھ کھاندے نے ویلے کٹے بہ کے توجہ نہیں کیتی تو ساری لا کے تے سارے مسلماناں نوں کھا کٹان دے بے شک بن کے نہیں ہوئے او جیندا بیٹھا کہ مویا بیٹھا ہے جڑا جیندا بیٹھا کھ سبحان اللہ سبحان اللہ میں گل کیتی تے نال کھڑا سی 777 فوج دا تے وردی سی کمانڈو توجہ نہیں کیتی میرے سامنے ایک سیٹ تے بندہ بیٹھا ہے تے اس بندے دے نال داڑی بننا وہ قوم چوک بہت ہی ترقی والا ہونا وہ میرے خلاف تھوڑی جی گل کرن لگا میرے خلاف تو جڑا سی نا کمانڈو وہ انہوں آندا ہے کی آندا ہے چپ کر صحیح تے آندے نے پے قسم خدا دی کر کے میں تانوں بکھانا میں پتہ لکھ کے دے گیا ہے تے گل وی ہوندی سنانا جڑی آ ویکھ لے زمیر بچائی پھردا سی نا زمیر بچائی پھردا سی ہن ایڈی وڈی گل سن کے نال بہ گیا تے گلا شروع ہو گئی میں کہ کدوں پیا ہونا آخیا انہیں کتوں پیا وا اصا مری چپیا پیچھے بندے بیٹھا ہی انہوں پٹی بنی ہے سر وہ باقی پٹی اکھان بنی ہوئی سر چھپایا مری چپیا انہیں بندہ نپ کے میں کہو کہ آ کے برگیڈیئر ہے ساڈا فون کیتا انہاں مری تو 72 گھنٹے تینوں چاہ دیا گے اپنا بندوبست کر لیا ساڈا اے سی ہے آخر انہوں بھی فون ہوا بھی تھی اپنا بندوبست کر لے تیری خیر کوئی نہیں سانو جناب اصا فیکس والے جا فڑیا فون جتوں کیتا سو اتوں پچھا گا جا کے پتا لگا بھی آ نے اصا ہوں انہوں نپی لے جانے میں آخیا بھی گل کی اس اگے گل کی ہے برگیڈیئر صاحب کی دھی پڑھتی سی مری سکول یہ جڑا منڈا ہے نا یہ بڑے پیسے سرمایہ والے نے جدو اصا یہ فڑیا تو اد سیر سونا اندر گاٹے سے انگوٹھیاں چھاپاں تے ہار پائی پھرتا سی تویتڑیاں اد سیر پورا مری دے اندر انہاں دے دفتر دے پورے ضلع ہر ضلع وچ انہاں دے دفتر نے تے بندے انہاں دے کام کر رہے نے اکھے او پڑھدا سی تے نال تے کڑی نو اینے کڑی گئی تے نال پھس تے کڑی آکھیا ہے بھئی ہن این کرنے آ مر شادی دا کی کریے او تے پیو میرا رکاوٹ پاوے گا اے ہن مینوں اس گل سنائی کہ پیو میرا رکاوٹ پاوے گا تو ساکھے مڑ کے کراں تے کڑی اگو تھی آکھیا ہے تھی برگیڈیئر دی تھی او ساکھیا دے میرے پیو نو چک دے اور سگوں آخیا پر ایک ہو گل بھی میرے پیو دے اے سی بھی ہوتا ہے ہو سکتا دے اے سی نو بھی چک دے توجہ نہیں وہ کیتی سبحان اللہ توں میں تے کسے گاجر دی مولی نہیں توں میں کوئی گاجر مولی نہیں کسے باغ دی تے میں برگیڈیئر دی گل پیا سنانا نا میں کیا آخے جی وہ جدوں قتل دا آخیا تے پیو نو پتہ لگا منڈے آخیا ساڈا کی قصور ہے اپنی نو نپو انہیں آخیا میرے پیو نو مارو تے پیو نے دو چار تھپڑ تے مارے نے تے آخے ہن انہاں نو لے چلے نے میں آخیا یار گل ہے تو افسر نو میری طرف ایک پیغام دینی میں آخیا برگیڈیئر نو ایک پیغام تے دینی آخے کی میں کہ انہوں آخی یہ دس بھائی بکری اصا چھڈ دینا کوئی بندہ بکری چھڈ آتا ہے جنگل اگو بگیار پی جاتا ہے تو مجرم کون ہے مجرم تو جڑا بکری چھڈن والا ہے بگیار کا تو کام ہی بکری چیرنا میں کہ اچھا مجرم کون ہے آ کے چھڈن والا تو میں کہ پیو میرے آخی مونج کٹی چی کھوتی بنی کھڑا کلے تے مجھ رکھی کھڑا کلے تے بکری چھڈنا تے سوٹا نال لئی پھرنا ہونا توجہ نہیں کیتی تے جدو بگیانا دے منہ سکول چھڈ دتی ہوئے بکری تے قصور تیرا ہے اینو کیوں نپنا کھلے آپ نو مار قسم خدا دی مینوں آندا گل تے بڑی اچھی کیتی ہے او بیڈو افسر آندا گل تے سولہ نے صحیح کیتی ائی میں کہیا چلیا ایویں نہیں قرآن کافراں دا دشمن کافر ڈنگ مارے گا انہیں تعلیم دسنیے تے ہو جائی تہذیب دسنیے ہوئی اور زندگی دسنیے ہو جائی جد نارے دی دنیا بھی برباد ہو جاوے آخرت بھی رو جاوے ہن ایمان نال دس شادی واسطے تے پیو لڑن لگا ہے تے اکھ مٹکا تے پہلو ہویا ہے کٹھے رہندے رہنے بدکاری تے پہلو حرام واسطے گسا نہیں لگا بے غیرت نو حلال واسطے لڑن لگ پیا ہے معلوم ہویا کافر تیری عزت دا بھی دشمن ہے توجہ نہیں ہو کیتی سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے انا وچ وکیل بیٹھے تھن گڈی دے پینٹ شرٹ بھی پائی سی ٹائی بھی انہاں لائی سی وکیلاں او کی ہوندے نے پتہ نہیں ایڈا تھڑا ہوندا میں اگلے دن لاہور وچ ایک بندے نو پھڑ لیا اسی طرح دے نو میں کہ یار بیلیا ناراض نہ ہوئی گل کرا کے کی میں کہ یار اتھے تے ایو جٹ دے بندے ہاں کتا ویکھ دے سا نا کتا تے اون دے گالے چ ایڈا سارا رسا یا ایڈا سارا جزیر دا ٹوٹا ہوندا سی نا تے اسا سمجھدے سا بھی کسے دا قلعہ توڑائی پھردا ہے رسے دا ٹوٹا گالے چ ہووے اتھا تے کی سمجھدے ہو تے میں کہ بیلی ناراض نہ ہوئی میرے تے جے غلطی ہووے تے معافی دی میں دیسی جا بندہ تو مینوں دس بھائی کہیں دے رسے توڑائی پھردا ہے اور وکیل وچ بیٹھے نال ایمان نال تے او بھی ہس کے نہ ہسن بھی صحیح تے آکھ سچ پیار میں کہ اوئے اب پمپ تے جاؤ نا پمپ تے تے ایتھے لکھیا کھڑا ہوندا نو سموکنگ سگریٹ نوشی منع ہے کہ کیوں جی کہ تو نہیں پتہ تھلے پٹرول پیا میں کہ پٹرول ہوے ٹینکی وچ ٹینکی ہوے زمین وچ اوتے ہوے فرش لگا ہوے اٹا تے پھر اوتوں سگریٹ نہ پیو توجہ نہیں کیتی کیوں کدائی کسے پاسے نہ سیت مڑ اپڑ جاوے کیوں سارا پمپ سڑاؤ نے میں کہ موج کٹی چ نے عقل یہودی اتنا مار دتی ہے بھئی پٹرول دا تے ایڈا خیال ہے ٹینکی وچ لکیا تے اتو فرش تے موڑ وی نہ سگریٹ پیوی تے بختاں والی تے بختاں والا اے سکول وچ اکٹھے توجہ نہیں کیتی بازار وچ وی اکٹھے تے دفتر وچ وی اکٹھے تے بس وچ وی جہاز وچ وی تے اس پٹرول نو اگ کو نہیں لگنی توجہ نہیں کیتی او میں کہ بختا رہے ہو اس پٹرول دا کوئی خیال نہیں او میں کہ مرو واقعی سانو کافر پاگل کر دیتا ہے افسر آکھن ہاں جی پاگل کر دیتا میں کہ ہور سنو عورت دی گواہی اسلام آکھیا ہے دو عورتاں ایک مرد دے برابر گواہی ہے سکول آکھیا لے توہین ہے مرد جاہل ڈنگر ہوے عورت ہوے جناب جی بی اے پاس توجہ نہیں کیتی عورت ہوے بائی پاس تے مرد ہوے جناب جی چٹان پڑھا سن لگ پے ہن اساں جٹ دے بندے اساں نو انگلش تے نہیں اوندی مڑ کے کرا عورت ہوے بائی پاس تے مرد بیچارہ جڑا ہے اک جو ہوے جٹ کہ گل کرن والی ایک مرد تے دو عورتاں ہے تے ظلم ہے ہن قران نال لائی ٹکر یہودی لوائی قران دا کرایا انکار کافر کرن دے طریقے ہن ویکھ میں کہ پتر اے دسو اے اس فوجی نو میں کہ اے دس چوری لبن والے کتے ہوندے نے فوجی کہ آ میں کہ او کتا جن دے گھر بہ جاوے تے 40 عورتاں ایک پاسے گواہی دین دے ایک پاسے ایک کتا ہن کہندی منی چنی ہے اچھا ہون کتا ایک پاسے تے 40 رن ہون بےزتی کونی ہوئی ہون بی اے پاس کی اے دا مطلب ہے جڑا کتا ہے او اینا تو بھی چوکھا چالی لیا او قسم خدا دی کر کے آنا او خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے سبحان اللہ عقل جے لبنا چاہنا ہے تے بابے فرید ورگیا کو لب آکے میں فرید دے دربار تے حاضر ہو یا ادھروں بابے شیر حاجی دیوان دے دربار تے حاضر ہو یا تیرے نال وہاڑی بورے دے نال ساو کے اندر آوے بابے حاجی شیر دیوان دا دربار ہے حاضر ہو یا ویکھے آئے آپ دے دربار دے وچ آپ دی قبر شریف دے تعویذ پاک دے نال لاندے آلے پاسے ایک تعویذ ہور بنیا ہے اونوں چارے پاسے کپڑا ولیٹیا کھڑا ہے کئیاں ویکھیا ہونے ویکھیا جی کپڑا ولیٹیا کھڑا ہے اُتے لکھیا کھڑا ہے اسے ہاتھ نہ لگائیں میں جدوں حاضر ہو یا اللہ ذہن ہو جا دیتا ہے مڑ ویکھنا ویکھنا دیر سوچی لگ پینا واں فکر کری دیئے کی گل ہے رات وچ کیئے میں ویکھیا پت وجہ کیئے اے کیند کون اے کیدی قبر اے کی شے وے مینوں بندیاں دسیا اے بابے حاجی شیر دی ہمشیرہ محترماں دی قبر پا کے چارے پاسے کپڑا دور ولیٹیا ہو جائے پر ہاتھ نہیں لا سکنا میں سوچن لگ پیا وہاں جے بھین ایڈی شرما والی ہوئے پھر حاجی شیر کیوں آوے آکے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی بدرہ چشتی صاحب آخمد نال سبحان اللہ سبحان اللہ جیتے بیٹھے اچھی آواز نال آخو سبحان اللہ سن صدقے جاواں اوتے قبر نو ہاتھ نہیں لاون پے دیندے قبر دے کپڑے نو ہاتھ نہیں پلان دیندے ساڈیاں جیندیاں نال ٹکراندیاں پھردیاں نے اوے خدا دی قسم کر کے انا کیوں نہ پھر اسا اجڑیے اور صدکے جاواں اماں عائشہ صدیقہ اے سبحان اللہ مدے نال آگ سبحان اللہ سبحان اللہ مت آکھیں ولی دی گل سی تے ایویں بن گئی ہونی اے ولی نبیاں دے راہ دے ٹردے نے شک قسم خدا دی کر کے انا یاد رکھنا نبیاں دے راہ دے ٹردے نہیں اور تینو گل سمجھا دیا یاد رکھ لے سیدوں نو سمجھی جڑا غیرت والا ہووی جے سید دے گھر پردہ نہ ہووی سمجھی میراثی اے اکے ہتے سید نہیں ہن اے سیداں دے گھر دی گل سن سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار دا جدوں کم وصال مبارک ہوئے اما عائشہ صدیقہ دے گھر مبارک دربار نبی پاک دا بنیا وے جڑا روضہ پاک یہ گھر سیدہ اما عائشہ صدیقہ دا جدوں دفن ہوئے نے کملی والے آقا اما عائشہ فرماؤندیاں نے میں پر بغیر پردے تو جاندی ساں میرا شوہر ہے میرا گھر والا ہے سر دا سائیں فرمایا جدوں میرے باپ صدیق دفن ہوئے نے میں سوچیا میرا والد ہے میں مر بھی بغیر پردے تو جاندی ساں جدوں فاروق اعظم ہوئے نے میں مڑ اپنے اس گھر دے اندر کبھی بغیر پردے دے داخل ہوئی نہیں حق حق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بغیر پردے تے داخل نہیں ہوئی اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے تو ایتھے جناب کئیاں دے خیال اٹھدا ہے جنہاں نو بے وقوفاں نو سمجھ کوئی نہیں ہجی نبی سرکار دیاں گلاں دی حضور دے دین دی سمجھ کوئی نہیں او آندے نے لے کوئی گل اے اکھے منا منہ مٹی دے وچوں ویکھ لیندے سن ہجی تے جناب باقی برخے دے وچوں نہیں سن ویکھ سکدے او چھلیا اے گل نہیں ویکھنا دا اللہ دا ولی کی قبر والا مٹی تو پار ویکھ لے پر اما پاک کس واسطے پردہ فرما کے جاندیاں سن کہ انہاں نو تے ویکھن والے نے میں اپنے شرم دی گل پئی کرنی ہاں سبحان اللہ آہا سبحان اللہ اپنے شرم و حیا دی پہ گل کرنی ہاں تائیوں ہی خدا دی قسم کر کے انا عورت مر جاوے مومن دی تھی بہن پنج کپڑے کفن دے پواونا سنت ہے اکے سبحان اللہ کنے کپڑے پوائی دے پنج کپڑے کیڑے کیڑے کیڑے کیڑے کپڑے اچھا یہ دا مطلب ہے نکلیا جے مولوی مر جان تے مڑ آپا دے اماں دے کفن دین جو کہ کو نہیں رہو توجہ نہیں کیتی پانچ کپڑے کفن دے جے سکول والے دی گل کرے نا وہ تو ترقی والے نے انہاں کو کفن پہ وچھڑ دینے نے ہاں جی میں اگلے دن آکھیا میں آکھیا جدوں اے اس ترقی والے مرن نا سکول والے تے انہاں دا کفن ہوے پینٹ شرٹ جوگر تھلے پایا ہوے پفا وائیاں ہون ٹائی لگی ہوے یہ کی ہے جی یہ جدید مردہ جا رہا ہے کیڑا قبر بڑی کھڑی ہوے اواری ہوٹل آنگو توجہ نہیں کیتی لاہور دا اواری ہوٹل نہیں ہاں مٹی دی قبر ہوے سواد تے نہیں نا مردہ جدید تے قبر پرانی جویں مردہ نواں ایویں قبر وی نویں ہونی چاہیے اس حالت میں کہ بخت والا جاوے اگو اواری ہوٹل ہوے نال 0 میٹر جناب جی موٹر سائیکل کھلوتے ہوے فرشتے حساب لینا ون تے کک مارے ترائے پے توجہ نہیں کیتی تے فرشتے ویندے رہن بھی مردہ گیا کیڑے پاس میں قبلہ جے مونج کٹنی ہے نا فرشتے اس جدید دی تے سانو مڑ ترقی تران دیو سانو وہ دیسی کام چنگے نے جو قبر تے مٹی والی لبنی ہے ہن پانچ کپڑے کاندے نے سن کیویں نے ایک ہوندی او دی چادر او پیراں تو لے کے سر تک او سارا کچھ چھپ جاتا دوئی اتو چادر دوا ایک ہوندا قمیص تیسرا قمیص ایک ہوندا ان سیتا ہوندا ہے او گوڈیاں تک گوڈیاں تو تھلے ادھی پنی تک آ جاندا ہوندا ہے اچھا ات کنے ہو گئے تین ایک ہوندا اوندے سر تے دوپٹا پیوال جڑے نے نہ دوویں پاسے لٹاں کٹیاں کر سینے تے رکھ کے تے اتوں دوپٹا پوا دیو تیس چوتھا پنجواں ہوندا ہے جناب جی اونوں آندے نے دامنی او چھاتی دے اوتے کپڑا پا دیندا ہے اچھا اے پانچ کپڑے نے مسلمان دی دھی بہن مری دے توجہ نہیں کیتی کاندے مری دے جاندی پئی ہے فرشتیاں کول قبر اس کی نام نے ہوں قبر چ جاندی ہے فرشتیاں دے کول تے کنے لے جاندی ہے پانچ تے اج جیندی کول کنے نے دسو آ جڑیاں ساڈیاں ہیں نا دیسی بیبیاں انہاں کول تے ہلے ہیں نا ایک ٹوپی والا برکھا وی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا تے سکول والیاں انہاں تے بابا اوئے ہوئے ہاں جی انہاں دی ستھن جڑی ہوندی ہے نا وہ پہلوان چٹی بنا لو وہ نام مراد میں کیا چوئیاں اتریاں تو سہی ہوں میں کیا مرد جمنے نے کہ چوئے ہی جمنے ایمان نال تیلے ورگیاں تو بچے جمن دی واری ہسپتال آپ ہی جانا پینا پہلے ماں ایمان نال میری اما آکھ دی ہے پترا میرے اما آکھ دی ہے میں نو اما ساڈی دسیا ہو سکیا پتر سات سات دن بچے جمن دی تکلیف ہوندی سی کانوں پرواہ نہیں ہوندی کیوں زور آور بیبیاں سن کھاداں دی پیداوار نہیں سن ہاں جی ہن تے قسم خدا دی کر کے آنا ہن او کپڑا ستھن اس حال دی تے نا مراد اتوں سکول والے کی کراندے نے جے قمیص تے ایتھے تے آ نہیں آ کی آندے جنوں چاک اے جان کے اوتے رکھ لانت نہیں پی گئی ہن میں آخیا جدید بڈھی جے جیڑی مسلمان دی دھی بہن سیدہ خاتون جنت دے نقشے دے چلن والی ہے سبحان اللہ با پرد بی بی اے اونوں تے پنج دینے چاہی دینے تے جیڑی جیندی ڈیڑے چ لگی پھر دیئے موئی نوں کیوں چھپائیے انہاں نوں میں کہیا جدو کفن دین دی واری آوے دو گد لیا کے اینوں ولھیٹ کے نبوری آ تے پروفیسراں نوں سٹ کھڈے انہوں لگے پتا میں ترقی کر گئی ہوں توجہ نہیں ہوں کیتی افسوس ہے میں قسم خدا دی کر کے آنا جیڑیاں کمینیاں تے کمینے مرد عورتاں دے چھپاون تے پردے تو باغی نے جدو مردی ہندی ہے تے کمینہ حالے ہوئی پانچ کپڑے پہ پواندہ ہوتا ہے تیری عقل ہوندے تے سوال نہیں کر دی دس ہوئے جدو جیندی نو نہیں سی چھپاندا جیندی شیطاناں کول نہیں لکائی موئی فرشتیاں کول لکانا پھرنا توجہ نہیں ہو سبحان اللہ سمجھ لے مسلمان کی عورت تو وہ با عزت دار چیز ہے وہ قیمتی چیز ہے کہ فرشتیاں تو بھی پردے کر کے جاوے اکے سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی اسے واسطے بزرگ فرماندے نے عورت بھاوے پیر اپنے دے کول جاوے با پرد ہوے حرام ہے اس کے لیے چہرہ کھولنا. توجہ نہیں کی تھی. فرمایا جائز نہیں ہے واجب ہے ادھر سے پردہ. عورت او سال ہے جی جے بی بی اس ہاں جی مریے تے پانچ کفن دے کپڑے نے پانچ کپڑے توجہ نال گل سمجھی تے جے اوندا کوئی منہ غیر بندہ ویکھ سکدا ہے. میں نو ایک بندے مسئلہ پوچھیا او کہ چشتیا مسئلہ دس میں کہ کی اکھے دس مسل عورت عورت عورت دا جنازہ ہوئے غیر بندہ اونوں موڈا دے سکدا ہے کہ نہیں. میں کیا اے دس کتھوں آیا ہے؟ آکے جی لاہور ٹاؤن شپ تو آیا. میں کہ تیرا دھی پتر سکول جاندا ہے؟ آکے ہاں. میں کہ تو موڈیاں دے منجی نو موڈے دین دے مسئلے پوچھنا ہے تو اونجی موڈیاں تے پائی رکھ موجاں لے. آکے او کیویں؟ میں کہ سکول والے تے آندے نے شانہ بشانہ چلیں گی تو ترقی ہوگی. توجہ نہیں کیتی. اوے آندے نے کہ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਲੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦਵਾਲੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਚ ਇਹ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਵਣ ਜਗਾ ਜਗਾ ਤੇ ਮੋੜ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸੀ ਘੱਟੋ ਬਾਹਰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਫੌਜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚਾਨ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਾਵਰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਆਨਾ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਸੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਭਰੀਚ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਖੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਸੇ ਪਿਆ ਭੇਜਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੇਗੈਰਤ ਬਣਾ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਓਏ ਮੂਮਿਨਾ ਜੇ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆਏ ਇਹ مسئلے تے پوچھ دے کھڑے آئے غیر عورت دے جنازے نو موڈا دے سکدا کہ نہیں دے سکدا پھر سمجھ لے مسلمان دی عورت نو مرد تو کنا دور رکھنے عورت کنا دور رہے گی تے عزت بچے گی تاں فرماندا ہے کافراں نو لکھ پا کے رکھی انہاں پچھواں نو مار کے رکھی انہاں نو قید پا کے رکھی آزاد نہ ہون دے وی اے جانور آپ ہی تباہ ہوے گا تے تینوں نہیں کرے گا او خدا دے بندیا انہاں جانوراں نو نہ اپنے آپ تے وسن دا پتہ ہے نہ ساڈے نال وسن دا پتہ ہے اے تے اسلام سی جڑا تینوں سانوں وی رحمت وچ رکھدا سی تے کافراں نو وی سبحان اللہ رکھدا سی اس واسطے او قران تیری عظمت تو صدقے جاواں کیوں قیمت تیری اتنی نہ ہوے جن انساناں نو بچانا ہے جن انساناں نو انساناں وانگو دھرتی درہن دے ول دسنے دے ایہو جا قران دی قیمت کیوں نہ ہوے اللہ دے فلی ولی فقیر فرمایا فرمایا استاد او تو پڑھاون دے قابل کوئی نہیں سبحان اللہ الحمد دی قیمت گھٹ سمجھی ائی 4000 دینار نو ود سمجھی ائی او خدا دے بندیا قران دا مول کی پوچھنا جے قران دا مول پوچھنا ہے پاک حسین تو پوچھی سبحان اللہ ਡਾ ਕੀਮਤੀ ਆਈ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਰਲਾ ਲਵੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 72 ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ਼ੇ رب کائنات دے واسطے بنائی ہے ولی نو کائنات واسطے نہیں بنایا تا کلندر اقبال فرماندا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے سبحان اللہ نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ صدقے جاواں سچ کہہ گیا سلطان باو سلطان العارفین سرکار نے یہی گل کیتی ہے وہی دسیا سانو فرمایا سلطان فرماندا ہے رے راتی رتی او یارا نیند نہ آوے ات دن نو رہے حیرانی او پر عارف دی گل او یارا عارف جانے جانے عارف دی گل او دلیا عارف جانے ات کی جانے نفسانی او کر عبادت او کچھ حاصل ہوئے تیری ضائع گئی جوانی او وہ نصیب اتنا دے پاؤ جنا ملیا پیر جیلانی او حضرت علامہ سلطان فرماؤں گا سلطان فرماؤں گا فقیران دی گل کی ہوندی ہے کلاشن کوف دی گوڑی ہوندی سینہ چیر جاندی دل جا فتح سر کر دیے سلطان فرماؤں گا جو دم غافل او یارا سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا گیا کھل اکھیاں سنیا سخنی تے گیا کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لایا ایسا ایسا عشقی کمایا وہ مرن تھی اگے ایسا مر گئے بہو مرن تھی اگے ایسا مری گئے بہو ات تا مطلب نو پایا سچیاں دے پیچھے تر ایو سیدھا راہی صراط مستقیم دے تے چل پاؤ صراط مستقیم کافراں والا راہ نہیں او ایمان والے فقیراں دا راہ سیدھا آئی اون دے جدوں تر پینے آ دنیا وی سور جاندی ائی تے آخرت وی میرے مدنی سرکار دی اک حدیث سناواں ذرا توجہ نال سبحان اللہ حضور دی حدیث سناواں کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کس ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں وچوں لبدا ہی نہیں او صدکے جاواں میرے نبی سرور فرمایا سناواں ذرا مزے نال سبحان اللہ میرے آقا نامدار نے فرمایا حدیث نہ ہوئے سر وڈا دیا قسم خدا دی فقیر دے کول 15 لاکھ دیا کتاباں نہیں میں تو سمجھے میں ایویں تیرے سامنے پیا بولنا وا اللہ دے کامل فقیر چشتیاں دے جوڑے سڈے کیتے نہیں اللہ نے مربی وی ایہو جا دتا ہے جنے رجا چھوڑیا میں پیر میرے علی دے در دے کتیاں دا کتا ہی صدکے جاواں میرے جناب 15 لاکھ دیا کتاباں ڈاکے مار کے نہیں لیاں مینوں 16 سال ہو گئے نہیں رب جو دتا سی میں کھجا کھجا کتاب لئیے گھر دی منجی پیڑی جوڑن دی بجائے نبی دا دین جوڑیا وے اس واسطے مینو پتا ہے گھر دا سودا چوکھا ہوئے ضرورت تو حساب ہونا ہے تے عذاب ہونا ہے کیوں ایویں حساب بندہ پوے کیوں جان جوکھ وچ پاوے میں کیا ایہو جا نور خدا دا لواں حساب جانے تے حساب والا جانے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب میرے مدنی سرکار دی حدیث بیہقی شعب الایمان حدیث دی کتاب ہاں جی شعب الایمان شریف دے اندر موجود ہے آقا نے فرمایا میرے امتی او جدوں تواڈے وچ برائیاں بے حیائیاں الانیاں ہو جان گیاں سرعام ہون گیاں تانوں رب ہو جیاں بیماریاں وچ پھساوے گا جڑیاں تواڈے وڈیریاں وچ نہیں سن اج قسم خدا دی کر کے آنا پہلا برائی جے ہوندی سی تے کسے کمرے کوٹھے گھر دے اندر ہوندی سی کسے لکی چار دیواری دے اندر ہوندی سی اج کوئی چوک بازار نہیں جتھے مسلمان دی دھی بہن دی فوٹو نہ ٹنگی کھڑی ہوئے کوئی گھرے ہو جا نہیں جے دے اندر جناب 24 گھنٹے چکلا ٹی وی نہ چلدا ہوئے اج دھی بہن نک وڈی بیٹھے اپنے آپ نو وڈ کے ستی بیٹھے مر جو گیا جیوندے خدا دی قسم کر کے آنا مردے کون دے نے جنہاں دی جان نکل جاوے دوجا ہوندا جے دا ایمان غیرت نکل جاوے او جان نکلے مردہ تے پھر وی اٹھ پیندا ہی جے دی غیرت ایمان نکل جاوے انہوں اسرافیل بھی نہیں اٹھا سکتا اصل مومن اوتھے ہی زندہ ہوندی جدو غیرت ایمان آ جاوے پھر مر بھی جاوی قسم خدا دی مر بھی جاوی تے زندہ ہوندا ہے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء اللہ آندا ہے جڑا میرے راہ اللہ دے راہ وچ مارے جان انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے توجہ نہیں فرمائی مردہ او زندہ نے ولا کلا تشورون شعور توانوں نہیں مینوں ایک آندا ہے چشتیا اللہ دے فقیراں ولیاں دے دربار تے کیوں منگدے انہاں نوں خبر ہی نہیں ہوندی شعور ہی نہیں ہوندا میں کہ بے ایمان تو تے قران دا منکر بنیا کھڑے آکھے کیویں میں کہ قران کی آندا ہے کدی سوچیا ہی پڑھیا ہی آکھے نہیں میں کہ تن تاں پڑھیا تے ہی سمجھیا نہیں ہوں تاں کر کے میں کہ کھچا ماردا پھرنا اور سن بے وقوفا اللہ قران ہی فرماؤندا ہے اللہ دے راہ وچ مارے گئے نے جڑے انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے او زندہ نے ولا کلا تشرون لیکن تساں بے شعور جے توجہ نہیں فرمائی کون بے شعور نے اللہ فرماندا ہے تساں بے میں کہ اوئے جاہلا رب فرماندا ہے تساں بے شعور جے تو آنا ہے او بے شعور ہے توجہ نہیں کیتی فرید دے دربار تے جو گیا بیٹھا ہے نا تے قران اے پیا دسدا ہے کہ توجہ نال قران اے پیا دسدا ہے تینوں خبر نہیں او کی ہے رب جا قرآن کھول جے رب انج فرمایا ہوئے ولا کلا یا شعرون ولا کلا تا شعرون نہ او شعور رکھ دینے تے نہ تسا رکھ دیو رب اے نہیں فرمایا رب فرمایا ہے تسا شعور نہیں رکھ دیو بے وکوبا رب آندا ہے سانو نہیں شعور ہے کی مطلب وہ دستا ہے ولا کلا تا شعرون دستا ہے پیا کہ توانو خبر نہیں او کس حالت بیٹھا ہے اونو خبر ہے تو کس حالت بیٹھا ہے میں کہا نہیں خبر ہوئے تو میں کہے دس تو جانا ہے جدو قبرستان تو کیا نا السلام علیکم یا اہل القبور کر رہے ہو سلام سلام کر دیو آندھے نے جی کسے نو یا جڑا اللہ تو سوا کسے نے آکڑا دے ولیاں تے دربار تے جا سلام آکڑا دے میں کہا نا مرادہ تو ولی دی گل کرنا ہے میرے رنگا کمینہ بھی ستا ہوئے تو تامی جا کے آنے السلام علیکم یا اوئے اوئے کنو پیاننا ہے جی خبر نہیں تو اوئے کنو پیاننا ہے اوئے اتریا اوئے کنو پیاننا ہے اوئے ہمیشہ او دنال کری دیئے جڑا کچھ سننا گردہ ہوگا توجہ نہیں جڑا معلوم ہویا انہا نو کوئی خبر ہے اور سانو انہا دا پتا نبی سرور سرکار نے فرمایا ہے جدوں بے حیائی حلانیاں ہوئے گی تواڈے وچ بیماریاں آون گیاں جڑیاں تواڈے وڈیریاں کو نہیں سن اج لا علاج مرداں لگ گئیاں نے اے ساڈے وڈیریاں کو نہیں سن نہ بلڈ پریشر ساڈے پیو دادیاں سنیا سی نہ ٹی بی سنی سی نہ کالا جرکان سنیا سی قسم خدا دی کر کے آنا نہ کینسر سنی سی نہ ایڈز سنی سی نہ جناب جی پتھریاں ویکھیاں سنیا سن ہٹے گٹے شیر خدا دے ہوندے سن ایہو ہی لسی کھاندے پیندے کی سن اے لسن پھلا لسی لینی وچ مرچا پانیاں روٹی سکی کھا کے جے بہ گیا وے شیر خدا دا ایڈی اللہ رحمت جو فرماوے سبحان اللہ اوے اصل خوراک نہیں بندے نو پال دی اصل پالن والا پال دائی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر کیا نا جنوں انہاں نہ پالنا چاہے لاکھ خوراکا کھاوے الٹی لگدی اے الٹا مرتا جاندا ہے توجہ نہیں فرمائی جس نو مولا پالے سکا ٹکر چا کھاوے او وی سکھ پا جاوے معلوم ہویا پالدا کون ہے بولو بولو بولو اللہ رب پالدا ہے تے بے وقت اساں ہن اس ذات نو کیتی ہے نا کنڈ ٹکر چوکھا کھانے آ بیماریاں زیادہ تے طاقت بھی کوئی نہیں ایمان نال ویکھن وچ بھاویں مائی دا لمبا پیچھا جے نا تے پرانے بابے جڑے پرانے لگے پھردے نے نا اے وٹ کے ساڈے ورگے نو جے تھپڑ چا مارن تے اساں اٹھن جوگے کوئی ایمان نال اے بڑے تکڑے نہیں آلے تک میں ہن اولاد ویکھنا دے پیو وینا میں نہ پیو اولاد نال چوکا تکڑا لگدا بڈھا ہوندا تے تکڑا وی ہوئی ہوندا کہ نہیں اللہ لیا دعا کر سا ہاں سن سانو قران دا پتہ نہیں حافظ قران سن حافظ قران بننا سوکھا ہی اور نہ سمجھی حافظ کو حافظ نو قران جنت لے کے جائے گا یاد رکھنا پتہ نہیں کتھوں لوکا مسئلے بنائے نے آکھے جی پتر حافظ بنایا کیوں آکھے دا پشتا بخشوا چھڑے سی تے ہن اساں کسے دی وچھی کھولنی ہے کسے دی وٹ کٹی کھولنی ہے کدھر کیوں آکھے دا پشتا دے بخشوائی بیٹھا میں کہ قبلہ دا پشتا دے تاں بخشی چن جو پہلا سائیں اور آپ ہی چھوٹ پائے دے جے سائیں اوراں نوں لمبا پایا تے مگر لیا دس دا کی بن گیا نبی سرکار نے حافظ قرآن دی میں حدیث پڑھی ایمان نال بولیا بڑی حدیث پڑھی مینو دہ پشتا بخشواون والی تے سات پشتا بخشواون والی حدیث لبھی یہ ساری دستی حدیث ہاتھ گاڑی میں جڑی حدیث پڑھی ہے نا دا بندیاں دا خاندان دا بندے او بھی کیڑا حافظ جڑا قرآن دی تعظیم بھی پوری کرے سبحان اللہ عمل بھی پورا کرے جے نہ کرے نا تے نبی فرماندے نے رب تعالن للقران والقران یلعنه جے قرآن تے عمل نہیں تے تلاوت کرے تے قرآن لعنت پاوندا ہے نبی دی حدیث ہاں داڑی منائی بیٹھا نا تے قرآن پڑھدا پیا ہن قرآن کی آندا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول حکم منو اللہ دے رسول دا تے او پڑھی ہوندا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول تے قرآن آپ ہی لعنت پاوے گا پرا مار تو جڑی کیتی پیا اتریا او تو پڑھی ہونا ہے اطیع اللہ و اطیع اللہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو نماز تے پڑھدا ہے کہ یہ ہو جائے نو میں نبی دی حدیث پڑھیے حافظ ہوئے بامل نبی دی شریعت خیرت ایمان اسلام تے پورا ہوئے راتاں جاگدا دن نبی دی شریعت اسلام دے فرد پورے کردا ہوئے سبحان اللہ جائے گا نا قیامت نو قرآن آ جاوے گا آکھے گا یا اللہ اندے کول سوال جواب نہ کریں دا وکیل میں کھلوتا ہوں سبحان اللہ فرماوے گا بول کی چاہنا ہے قرآن آکھے گا یا اللہ اس میرا کوئی حق نہیں ماریا ہن میں نو جنت لے جانا سبحان اللہ اللہ فرمائے گا جا لے جا مڑ سبحان اللہ لے جا جنت وچ لے جائے گا باو پھڑ کے قران تو دوسرا حافظ پیش ہوے گا جنہیں خدا دے فرد روڑے نبی دی تابداری دی بجائے یہودیاں دے پیچھے چلیا کھڑا ہے مخالفت حضور دی کیتی کھڑا ہے وہ حاضر ہوے گا تے رب سونا حساب جدو پوچھے گا اندے کول قرآن آکھے گا یا اللہ کریما میں مدعی آئیں دا مدعی مدعی پہلے وکیل بن کے آئے ہن مدعی بن کے آیا اے کھولے آج دا قرآن مدعی ہوئے او دی جان کتھوں چھٹے رہائی کتھوں وے قرآن آوے گا مدعی بن کے یا اللہ انہیں میرے حق روڑے نی دن بے حیائیاں کردا سی نمازا نہیں تھی پڑھدا داڑیاں مناندا ہوندا سی حرام کھاندا ہوندا سی فلماں ویکھدا ہوندا سی اے حرام کم میرے فرض روڑے نی یا مولا اس میرے فرض روڑے نے ہن مینوں حق دے رب فرماوے گا کی چاہندا ہے عرض کرے گا یا مولا اے مینوں پھڑا دے رب فرماوے گا لے جا جدے لے جانا ہے قسم خدا دی جے حدیث نہ وکھاواں زبان کٹ کے کتے اگے پا دیں نبی سرور نے فرمایا نبی سرور نے فرمایا حافظ دے متھے دے والا سیٹ کے منہ بھرنے جہنم سچے گا آنکھے گا ظالما میں نو بھی رکھ دا سے اللہ دینا فرمانی بھی کر دا سے میرے خلاف بھی چل دا سے امت دیا رب دیا معلوم ہویا حافظ وہی جنت جاوے گا بخشواوے گا بھی وہی پچھلے آنو جنہیں نبی دی شریعت قرآن دے حق پورے کیتے نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اچھا نماز بھی پڑھنی کھانا پینا بھی ہے روح اپنی کافی رج گئی ہے پر آ بختالا دوزہ خالے بھکھا پیا ہے تے ان دے بھی انتظار ہو رہے ہیں نا توجہ نہیں فرمائی اس واسطے فاضل اجل کا مطلب کیا ارشاد فرمایا اعتدال پسندی اور انتہا پسندی کیا ہے پتر بڑا لمبا مسئلہ ہے انتہا پسندی کی ہے تے اعتدال پسندی کی ہے انتہا پسندی ہے پکا غیرت والا مسلمان ہونا اعتدال پسندی ہے تلا بے ایمان بے غیرت بن جاونا جن جرنل بنے بیٹھے ہن سمجھ لگی ہے ہاں نہ دھی دا پتہ نہ ماں دا پتہ او ائی لگی جاوے او ائی لگا جاوے اے ائی لگی جاوے ابا کھوتے آنگو اولڈ ہوم اچ پیا ہوئے جی میں ڈیفنس اچ پیا ہوئے گلہ میرے کو بتھیر یار میں تو بیٹھا رہا بڑھا میں چھے مہینے بیٹھا میرا موضوع ہی کوئی مکنا ہاں جی اللہ دی بیر بادی دار تے بس ہن یہ ہوئی دعا چکرو اے میرے کیسٹا پیان ہے تھوڑیاں نے تھوڑیاں پڑھائی سی بھئی جنا اتوار نو کیتی ہے اونا روزہ کھاتا ہے پکا چٹا ننگا تو آنو اللہ کھا دیتی ہے تے وہ جڑے بیٹھے نا اندے وچ حرام کمیٹی وچ او بیٹھے نے بڈڑ کھپڑ کھانگڑ تے کھانگڑ جڑے بیٹھے نے انہاں نو چن دس پیندا اسا جواناں نو کو نہیں دستا کو سمجھ نہیں لگدی کھاؤ نہ دیا کو چٹا ننگا اخبار وچ ڈراما آ گیا سارا اخبار میرے کول پئے نے اخبار وچ آ گیا ہے کہ 31 مقامات دے اوتے محکمہ موسمیات والے بندوبست کیتا سی اونا کیا کسے پاسے نہیں دتیا تے جڑا مول بھی بیٹھا دی نا مول با مول با او نا منیا او ساکھیا نہیں اپاں چن کاٹ کے رونا میں نا اخبار وکھاواں تے موڑا اکھی خبریں اخبار دوجے دن آ گیا اخیر اکھ بند کمرے چ بہ کے گجرالے دا ایک مولوی سی کمیٹی اچ او خلاف بولن لگا او ساکھیا شرم کرو اونوں اندر نکلے تو نکل نکل نکل کمیٹی چ باہر اسا چن بڑا کے بڑا چھوڑیا خدا دے بندے نبی دی شریعت آکھ دیئے قرآن حدیث بخاری دیئے سومو لے رو جاتے ہی وافترو لے رو جاتے ہی روزہ چاند دیکھ کر کرو اور عید چاند دیکھ کر کرو یہ حضور دا فرمان ہے ایتھے ویکھیا جی تجا ایمان نال دسی سچ بول پہلی دا میرا پورا موضوع ہے میں لاہور دے اندر پھر موضوع لایا ہے چاند کے مسائل ہو سکدا ہے ایتھے دو چار کیسٹاں ہون اونوں سنیا جے چانن کر دیتا اللہ دی مہربانی نال ہاں جی انڈیا دے اندر بھارت وچ بھارت پورے دے اندر 28 کروڑ مسلمان نے ایتھے 14 کروڑ نے اوتھے بھی پیر والے دن ہوئی ہے گجرالے بھی پیر والے دن ہوئی ہے گجرالے لاہور دے نال اور سمندری بھی ہوئی ڈنگے اپنا کوٹ ادو بھی ہوئی سہ مقامات تے بلکہ برطانیہ وچ بھی کئی تھاواں تے پیر والے دن ہوئی اس واسطے تساں ایک روزہ قضا کریا نے تو آگ چشتیا سائے اوکھے رکھنے تو ایک اور بھائی تائیوں تے میاں نہ پیاں بھیا سا گواہی من دے کوئی نہیں آج جاری کیوں جیڑی قوم روزے تو پہلو ہی تانگے جدو روزہ آن دے آگی آئی اور تے موہ ہی باندھ کرنا پاؤ سکی تے ایمان نردہ سے اے جوڑ فون کرن حرام کمیٹی نو تے اینا کول تے بھاوے آٹھ دن پہلو چان چڑھ بھال ہے تو جیڑا روزے تو پہلو ہی اکیا کھڑا ہے اچھا جی او فرمائش ہے کہ وہ تھے فریاد لکھی سی میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سہارا عرض کیتی تیرے چشتی بولتی ہے سونے کشتی عرض کیتی تیرے چشتی بولتی ہے سونے کشتی او پھر کاتا ساتھ تو اے کشتی بان سونے میرے آتا میرے مالا رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے او بنا تیرے ساتھ نہیں ہو ان کے بعد سوڑے آؤں میرے آقا میرے مولا فاضل اجل دا مطلب اے وے بے فضیلت شان والا تے اجل دا مطلب اے بزرگ بہت جڑا تساں اے نہ سمجھیا فاضل اجل جڑا اجل نو اپنے کھڑا ہو اللهم صل علی سیدنا محمد و علیہ و اصحابہ مبارک وسلم یا رب سونیا ساڈی ہر خطا گناہ معاف ہر سونے حبیب دے جوڑے مبارک دا صدقہ ہدایت دے یا اللہ ان اوہی ہدایت پاندا جے تو دیندا سانو سیدھا راہ وکھا سانو موت ایمان والی دیوی زندگی غیرت اسلام والی دیوی یا اللہ ساڈی معاشر رسوائی تو ذلت تو بچاوی حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ یا اللہ عالم اسلام دی خیر کر یا اللہ یہود و نصارا تے انہاں دے غلام ٹٹو سکولیے انہاں نو حضور دے صدقے یا ہدایت دے جنہاں نو دینی ہے یا برباد کر دے نبی دے صدقے حضور سرکار دے قرآن دی نبی سرکار دے اسلام دی حضور سرکار دے ایمان والے بندیاں دی امداد فرما جنہاں دوستاں حاجی احمد بخش صاحب دامت برکاتہم نے جو اے مجلس سجائی ہے اللہ انہاں دی خدمت قبول فرما انہاں دے خاندان نو آون والے نو ہدایت کامل عطا یا اللہ اس کے حلال اچ برکت دیوی یا اللہ نبی سرور دے صدقے جن نے اساں بیٹھے مر چکے نے ساڈے انہاں سارے دی بخشش کر یا اللہ کریمہ اس فانی جہان نال دل لاون تو بچا صلی اللہ علیہ وسلم